seveceğim. Ama hiç kimseyi sevemeyeceğim. Eğer seni unutamasam ölebilirim. Bu aşk çürütüyor benim bedenimi. Bilmiyorum ben sensizken neredeyim. Ruhum gittiğinden beri bıraktığın yerdedir. Eğer seni unutamasam ölebilirim. Bu aşk çürütüyor benim bedenimi. Bilmiyorum ben sensizken neredeyim. Ruhum gittiğinden beri bıraktığın yerde. Seni nasıl sevdiğimi hiç bilmemişsin. Terk edip giderken bunu hissetmiştim. Ayrıldığımız gün fazla içmiştim. Sen gittiğinde gururum biraz incinmişti. Nasıl yaptın bana bunu, hiç mi acımadın? Hani yapamazdın, hani kıyamazdın? Sözde aldatmazdın, beni bırakmazdın. Şimdi söylediğin tüm yalanları dönüyor zihnimin etrafında. Kızım her yerdesin, baktığım her yerde. Nasıl unutacağım, nasıl yapacağım? Bu akşam öyle bilirim, inan kendimde bile değilim. Yanıyor canım cayır cayır. Umrumda bile değil bu seni. Kalbimi kırdın da gittin. Bari canımı alıp öyle gitseydin. Eğer seni unutamazsam ölebilirim. Bu aşk çürütüyor benim bedenimi. Bilmiyorum ben sensizken neredeyim. Ruhum gittiğinden beri bıraktığın yerdedir. Eğer seni unutamazsam ölebilirim. Bu aşk çürütüyor benim bedenimi. Bilmiyorum ben sensizken neredeyim. Ruhum gittiğinden beri bıraktığın yerdedir. Her yerde onu arayacağım. Herkese uzanacağım.